Tientallen huishoudhulpen die sinds donderdagavond het gemeentehuis in Os hebben bezet, hebben vanmiddag hun actie beëindigd. Ze hebben afgesproken dat er wordt nagedacht over betere oplossingen. De huishoudhulpen zijn boos over het faillissement van organisatie Pantijn Vivent. 1800 medewerkers verloren hun baan. Ongeveer de helft van hen is weer aan de slag bij een andere aanbieder. Door een brand in Eindhoven is vanochtend een 29-jarige man om het leven gekomen. De brandweer was kort na de melding te plaatsen en had het vuur snel onder controle. In het appartement werd de jongeman gewond aangetroffen en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan de gevolgen van de rook die hij had ingeademd. Een Indonesisch reddingsteam heeft vandaag het grootste deel van het gecraste Air Asia-vliegtuig uit de Javazee opgedoken. Het gaat om een deel van de romp met daaraan een vleugel. De rest van de romp werd al eerder gevonden. Het toestel stortte eind december in zee bij het eiland Borneo, toen het op weg was van het Indonesische Surabaya naar Singapore. Bij de crash kwamen alle 162 inzittenden om. Het weer nog even. Vanavond en vannacht trekt een regengebied van west naar oost over het land en het wordt flink nat. Door de aanwezige bewolking en stevige zuidenwind wordt het niet veel kouder dan een graad of 5. Morgen begint de meteorologische lente. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël. Het is tijd voor de Bijbelstudie. Verzorgd door de Israëlische Bijbelleraar Chuck Cohen. De titel is Gebed voor Israël. Moses was our example. Mozes was ons voorbeeld. Our answer here to the salvation of Israel is Aliyah. Ons antwoord op de redding van Israël is Aliyah. Now let's end this with a question. En nu gaan we dit beantwoorden met een vraag. Luke 18. Lucas 18. I threw this in just in case anybody thinks I never preach from the New Testament. Ik heb dit erbij gedaan voor het geval mensen, sommigen van jullie denken dat ik nooit uit het Nieuwe Testament preek. Oké. The rabbinic teaching technique of using parables. Rabbijnse onderwijstechniek voor het gebruiken van gelijkenissen. A parable was a story that brought across one point. Daarin is een gelijkenis, een verhaal waarin één punt benadrukt wordt. Don't try to break the parable up so that this means this and this means that. Probeer niet een gelijkenis woord voor woord zeg maar te verklaren, uiteen te nemen en elk woordje te There's betekenis one point. Te geven. I'm sorry. Go ahead. Er is één doel. There is one basic point. Er is één belangrijk punt. One aim for the story. Eén doel voor het verhaal. And here we're fortunate that Luke told us in 18:1. En hier zijn we prijzen we ons gelukkig dat Lucas dat vertelt in hoofdstuk 18 vers 1. He spoke a parable to them that men ought always to pray and not to faint. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. This parable is about persistent prayer. Dit gaat over aanhoudend gebed. And there was in a city a judge who feared not God, neither regarded man. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. He was in The Hague at the Peace Palace. Hij was in Den Haag bij het Vredespaleis. Or the International Criminal Court. Of het internationale gerechtshof. This is the kind of judges we have nowadays. Zulk soort rechters hebben wij vandaag de dag. And there was a widow in the city, and she came to him saying, "Avenge me of my adversary." En er was een weduwe in dezelfde stad, en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, "Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij." And he would not for a while, but afterwards he said within himself, "Though I fear not God nor regard man." En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Yet because this widow is such a pain in my head. En toch omdat deze weduwe mij lastig valt. She's constantly calling on my mobile. Ze belt de hele tijd op mijn mobiele telefoon. She's sending me all sorts of emails every day. Ik krijg bergen vol met e-mails van haar elke dag. She sits outside my door knocking on it. Ze is de hele tijd aan mijn deur aan het kloppen. She's driving me crazy. Ik word helemaal gek van dat mens. I'll avenge her. Just to have some peace and quiet. Ik zal haar geven wat ze vraagt, alleen maar om een beetje rust te hebben. And the Lord said, hear what the unjust judge said. En de Heere zegt, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Now there's another rabbinic teaching technique. Nou, er is een andere rabbijnse onderwijstechniek. And it's called, if this, how much more this. En dat wordt genoemd, als dit, hoeveel te meer dan dat. Paul uses this quite a lot in the book of Romans. Paulus gebruikt dit heel veel in het boek Romeinen. Although it is not written here, that's what Yeshua is using. Al is het hier niet zo woordelijk opgeschreven, dit is wat Jezus gebruikt. He says, if the unjust judge does this, how much more shall a just God avenge his own elect? Als deze onrechtvaardige rechter dat doet, hoeveel te meer zal God dan zijn mensen recht geven? Who cried to him day and night, although he bear long with them. Die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hem soms lang laat wachten. I tell you, he will avenge them speedily. Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Except that word speedily means suddenly. Maar het woord spoed betekent eigenlijk plotseling. You know when Yeshua says in the end of the book, behold, I come quickly. Wanneer Jezus zegt in het eind van het boek, zie, ik kom spoedig. 2000 years we're still waiting. 2000 jaar zijn we al aan de wachten. It's because it's a bad translation. Dat is omdat het een slechte vertaling is. It's behold, I come suddenly. Hij zegt, ik kom plotseling. When you least expect it. Wanneer je het minste verwacht. Like the lightning from the east to the west. Als de bliksemflits van het oosten naar het westen. Sometimes when I'm not in a good mood, I'll walk around Jerusalem. Soms als ik niet in een goede bui ben, dan loop ik door Jeruzalem. Saying, Lord, I don't expect you to come today. Heer, ik verwacht niet dat u vandaag komt. No, not today. Can't be today. Nee, niet vandaag. Dat kan vandaag niet zijn. Oh well. Nou ja. Okay. Goed. Now listen to how he sums it up with this question. Maar luister hoe hij dit afsluit met een vraag. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? He's not talking about the end time apostasy. Hij spreekt niet over de eindtijd oordelen. He's talking about that men ought always to pray and not to faint. Hij spreekt over dat mensen altijd moeten bidden en niet ophouden met bidden. What Yeshua is concerned about, waar Jezus bezorgd over is, is in the last days when everything is being shaken. Is in de laatste dagen wanneer alles geschud wordt. Will he find people? Zal hij mensen vinden? Who will persist in prayer? Die volhouden in gebed. Regardless of what they see with their eyes or hear with their ears. Ongeacht wat ze zien met hun ogen en horen met hun oren. For God's kingdom to come and his will to be done on earth as it already is in heaven. Voor Gods koninkrijk om te komen en zijn wil om gedaan te worden op de aarde zoals het is in de hemel. You don't have to do 24/7 for this. Je hoeft geen 24 uur gebed te doen hiervoor. But one of the things that intercessors for Israel does. Maar een van de dingen die intercessors voor Israël doet. Is as God places a burden on our hearts. Is wanneer God een last op ons hart legt. We'll pray. Dan bidden we. Next week we'll pray the same thing. En de volgende week bidden Next we hetzelfde. Week we'll pray the same thing. En de volgende week bidden we weer hetzelfde. Right now a major burden on our heart is Israel's water situation. En nu een van de dingen die op ons hart ligt is de watersituatie in Israël. I hear this past week there was some snow on the Hermon. Praise God. En ik hoorde dat afgelopen week er wat sneeuw op de Hermon is gekomen. Prijs de Heer. When we had Ehud Olmert as our prime minister. Toen we Ehud Olmert hadden als premier. We prayed for about a year and a half for the Lord to remove his scepter of authority. Baden we voor anderhalf jaar voor de Heer om zijn scepter van autoriteit van hem weg te nemen. But the Bible says you're supposed to honor governments. Maar de Bijbel zegt je hoort toch je regeringen te eren. Read Romans 13 carefully. Lees Romeinen 13 dan heel goed door. There's a definition of what a good government is that you're supposed to honor. Er staat wat een definitie van wat een goede regering is die je hoort te eren. And all you need to do, en alles wat je moet doen is speak to some of the Christians who are persecuted under communism and ask them about why didn't you honor the government. En dan moet je gewoon eens vragen aan de christenen die vervolgd werden onder het communisme waarom zij dan niet baden voor hun regering. We need to honor God more than man. Wij moeten God meer eren dan mensen. And so when we have a prime minister who wants to give away the land, we pray against it. Dus wanneer wij een premier hebben die het land wil weggeven, dan bidden wij daartegen. We finally have a prime minister we can pray for. Gelukkig hebben we nu een premier waar we voor kunnen bidden. And yet we've got to pray for protection because he is being pulled apart. Maar nu moeten we bidden voor bescherming, want hij wordt uiteengereten. The media throughout the world hates Benjamin Netanyahu. De media in de wereld die haat Benjamin Netanyahu. Which means he must be doing something right. Dat betekent dat hij iets goed moet doen. Okay. So. Dus. We've got about 15 minutes left. We hebben nog 15 minuten. Israeli time. Israeli tijd. I'm just going to we're going to do something real here, but I'm also going to give you an example. We gaan iets werkelijks doen hier, maar ik wil u ook nog een voorbeeld geven. I'm going to give you about 5 or 6 things that you can always pray for concerning Israel. Ik ga je 5 of 6 punten geven waar je altijd voor kan bidden met betrekking tot Israël. Regardless of Israel's political situation. Ongeacht van de politieke situatie in Israël. These are all things that are absolutely God's will. Dat zijn allemaal dingen die absoluut Gods wil zijn. Okay. The first thing, het eerste, is pray for Israel to pray. Is dat we kunnen bidden voor Israël om te bidden. Cry out for Israel to cry out. En roep de Heer aan voor Israël om de Heer aan te roepen. Psalm 50 vers 15. Says, call unto me in the day of trouble. Zeg, roep mij aan in de dag der benauwdheid. I will deliver you. En ik zal u redden. And you shall glorify me. En u zult mij verheerlijken. That's the goal of everything we pray for. Dat is het doel van alles waarvoor we bidden. If you are praying for something in your life. Als je bidt voor iets in je leven. And you can add, and Lord, I want this so that you can receive the glory. En als je daaraan kunt toevoegen, en Heer, ik wil dit zodat u de eer kunt ontvangen. You're probably on the right track. Dan ben je waarschijnlijk op het juiste spoor. Okay. Ja. I mean, it's going to be very difficult for you to honestly pray, Lord, I want that new BMW for your glory. Want het is heel moeilijk om eerlijk te bidden van Heer, ik wil die nieuwe BMW voor uw glorie. Okay. Second. Tweede punt. Plead for mercy in I'm sorry. The other scripture to put down for that is 2 Chronicles 7:14, which you all know. Een andere vers daarvoor is 2 Kronieken 7 vers 14. If my people who are called by my name, etc., etc., etc. Als mijn volk wat bij mijn naam geroepen is, enzovoort. It's wonderful for you to pray that in Amsterdam and in Holland. Het is geweldig om dat te bidden in Amsterdam en in Holland. Historically, it applies to the Jewish people. Historisch gezien slaat dit op de Joodse volk. Next is pray for God to have mercy in the midst of His righteous judgments. Het volgende waar je voor kan bidden is dat je God kan vragen om genadig te zijn. Even kijken, te midden van zijn rechtvaardige oordelen. Habakkuk 3:2 is the best thing. Habakkuk 3 vers 2 is de beste vers daarvoor. In wrath, remember mercy. In wraak, onthoud genade. Third, pray for aliyah. Derde, bid voor aliyah, voor terugkeer. Psalm 147:2. Psalm 147 vers 2. The Lord is building Jerusalem. He gathers together the outcasts of Israel. De Heer bouwt Jeruzalem op en hij verzamelt de verstrooiden van Israël. I can give you Isaiah 43, 5 and 7. We talked about it before. Ik kan Jesaja 43 vers 5 en 7 geven. Daar hebben we voorheen over gesproken. We talked about Jeremiah 31. We hebben Jeremia 31 besproken. En Ezekiel 36, 23 to 25. En Ezekiel 36, vers 23 tot 25. Does everybody understand that Aliyah is important for God's glory? Begrijpen jullie allemaal dat Aliyah belangrijk is voor Gods eer? Super. Goed. Can we pray for it for a couple of minutes? Kunnen we een paar minuten nemen om daarvoor te bidden? I'm going to ask either Theo or Els, would you stand up and lead us in prayer for Aliyah? En dan zou ik Theo of Els willen vragen of een van jullie wil opstaan en ons wil leiden in gebed voor Aliyah. You can do it in Dutch, in fact both of you. While one right after another will, if you agree with what they pray, say amen. Het kan in het Nederlands en als je het ermee eens bent, zeg dan amen. Okay, I think you guys are, it's small enough, you can just stand right there, but go ahead. Father, we come before you. In Dutch or in English? Dutch. I want these people to agree with you. Vader, wil u eren en prijzen. Wil u danken, Vader, in de eerste plaats dat we uw trouw om ons heen mogen zien. En Vader, we komen op de bres staan en willen u vragen. Vader, wil u met spoed de ingathering, de verzamelen van uw volk, tot stand laten komen. We danken u, Vader, dat u al gezegd hebt dat u Zuid-Noorderland zou houden en halen. En we zien dit gebeuren. De heren, u hebt gezegd dat u ze niet alleen uit het Noorderland, maar uit alle landen zullen halen. Vader, daar prijzen we uw naam voor, want we zien het nu in onze tijd voor onze ogen in vervulling komen. Vader, we prijzen u dat u zelfs tegen ons hebt verteld dat uw doel met het terughalen van al uw volk, de Joden uit de hele wereld. Vader, we willen zo graag dat ze allemaal zullen terugkeren, zodat uw heilige naam zullen heiligen binnen uw volk. Vader, wilt u het met spoed laten gebeuren, zodat uw naam geheiligd zal worden in Israël, dat uw naam geprezen zal worden in Israël, dat dit zal overslaan naar alle volkeren, Vader. Dat we u een lofzang zullen opheffen, dat u een getrouw God bent die u precies doet wat u besproken hebt. Ik wil u danken, Vader, voor uw genade. Ik wil u danken, Vader, voor dat profetische gebeuren wat we rondom ons kunnen zien plaatsvinden. Amen. Vader, we prijzen u, we danken u dat wij als Goyim, als niet-Joden, daarin betrokken zijn, zoals u zegt in Micha 2, vers 12 en 13, dat de koning voor ze uitgaat en de Heer is aan hun spitsen. En als wij u in ons hart hebben, dan zijn wij daarmee involved, dan zijn we daarmee bezig. En dan prijzen we en eren we uw heilige naam. Dat u ze verzamelt, Heer, en dat u niemand daar ginds achterlaat, maar dat u ze allemaal terugbrengt tot de glorie en eer van uw naam. Glorie en eer tot u, Heer. Amen. Amen. Thank you. Dankjewel. Okay. Next thing we can always pray for or against in this case. Het volgende waar we altijd voor kunnen bidden of tegen in dit geval. Pray against any land for peace process. Bid tegen elk land voor vrede proces. God promises the Jewish people peace and truth in Jeremiah 33. God belooft zijn volk vrede en truth. En waarheid in Jeremia 33. And land for peace is not based on truth. En land voor vrede is niet gebaseerd op waarheid. In fact, land for peace would result in less peace than if we had stayed in the current situation. En in feite, land voor vrede zou resulteren in minder vrede dan wij in deze huidige situatie hebben. We don't have a God who's just spiritual. Wij hebben geen God die alleen maar geestelijk is. He's so active in history, he created history. Hij is zo actief in de geschiedenis. Hij heeft de geschiedenis gecreëerd. Remember, he created time. Onthoud, hij heeft de tijd gecreëerd. He entered in the Old Testament in various ways. Hij heeft in het Oude Testament is hij daar ingekomen in verschillende manieren. And then in the incarnation he became one of us. En toen hij mens werd, werd hij een van ons. And now forevermore God the Son is a man at the right hand of God the Father. God man, but a man. Okay. And now forevermore, God the Son. En nu voor eeuwig is God de Zoon. Who became a man. Die een mens geworden is. Is still a man. Nog steeds een mens is. A God man. Een God mens is. At the right hand of God the Father. Aan de rechterhand van God de Vader. Israel's the only nation. Israël is het enige land. That has a king at the right hand of God. Die een koning heeft aan de rechterhand van God. Don't worry about it. You guys are grafted into Israel's olive. Maak je geen zorgen. Jullie zijn geënt op Israëls olijfboom. Right? You all understand that. Jullie begrijpen het allemaal, hè? Good. Most of the church thinks it's a Christmas tree. De meeste van de kerk denken dat ze geënt zijn op een kerstboom. So we pray against any land for peace process. Dus wij bidden tegen elk land voor vrede proces. But the pressure is so incredible on Netanyahu. Maar de druk is zo enorm groot op Netanyahu. That he has to offer the Palestinians something. Dat hij de Palestijnen iets aan moet bieden. So he offers them a land as long as it's demilitarized. Hij biedt een stukje land aan wat maar gedemilitariseerd is. He says we have to remain on the Jordanian, on the Jordan River border with Israeli troops. We moeten met onze troepen langs de Israëlische grens blijven. They have to recognize us as a Jewish state. Ze moeten ons erkennen als een Joodse staat. And so far what we're hearing from the Palestinians is no, no, no, no, no, no, no, no, no. En het enige wat we horen is nee, nee, nee, nee. And every time we hear that, en elke keer dat we dat horen, we go hallelujah. Dan zeggen we halleluja. Because God's hardening the heart of Pharaoh again. Want God maakt het hart van Farao weer hard. We used to call him Yasser Arafaro. Wij noemden ze Yasser Arafaro. He was given everything by Ehud Barak and he turned around and walked away. Hij zou alles krijgen van Ehud Barak en hij draaide om en liep weg. Anyway, so pray against any land for peace process. Dus bid tegen elk land voor vredeproces. Pray for the salvation of Muslims. En bid voor de redding van moslims. We must pray for our enemies to be turned into our family. We moeten bidden voor onze vijanden om onze familie te worden. Amen. Ja. Good. I want us all to stand up and for a minute lift our voice to the Lord. Pray for the Muslims in Amsterdam. Pray for the Muslims you know. Pray for the Muslims. I think they're understanding this. Okay. I'm sorry, I'm going too fast. Ik zou willen dat jullie allemaal even opstaan bidden voor de moslims. En wees heel specifiek wanneer je bidt. Dus neem bepaalde groepen om voor te bidden. Yeah, she said it. Be specific. Yeah. Okay, so pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we lift up the Muslims. Lord, touch it. Heer Jezus, wij bidden u vurig, Heer, voor de redding van de moslims in dit land. Heer, in de naam van Jezus bidden we hier voor de redding van Turkse en Marokkaanse en Soedanese mensen in dit land. Heren, wij gunnen ze het allerbeste. Wij gunnen ze Jezus de Messias. Red hen, heren. Hosanna, heren. Red hen in de naam van Jezus. Amen. Amen. Amen. You may be seated. Am I on? Yeah? Okay, good. Obviously, we pray for the salvation of Israel. En natuurlijk bidden we voor de redding van Israël. It's always something you can pray for. Dat is altijd iets waarvoor je kunt bidden. Okay? Ja. Is everybody in agreement with that? Is iedereen het daarmee eens? Remember. Onthoud. If you want... The church in the book of Acts for the first 10 chapters was totally kosher. Kerk in de boek Handelingen, de eerste 10 hoofdstukken, was volkomen kosher. And when God started saving Gentiles, en toen God niet-Joden begon te redden, the Jewish people couldn't believe it. Dan konden Joodse mensen dat niet geloven. They said, oh, there goes the neighborhood. Oh jee, daar gaat de buurt. We've come 2,000 years. We zijn 2000 jaar verder. And now, when God's starting to again save the Jews en masse, the church doesn't believe it. En nu, terwijl God bezig is om vele Joodse mensen te redden in deze tijd, kan de kerk het niet geloven. And they're saying things like, you want to worship on Shabbat? En dan zeggen ze van, willen jullie aanbidden op Shabbat, op zaterdag? You want to celebrate the holidays? Willen jullie de feesten vieren? But not Easter. Maar Pasen niet. You don't want to eat ham or shellfish? Willen jullie geen ham of schaaldieren eten? Oi, there goes the neighborhood. Oh jee, daar gaat de buurt. But understand something. Maar begrijp alsjeblieft. There is one church. Er is één kerk. One body. Eén lichaam. There are Jewish members and there are Gentile members, but we are one. Er zijn Joodse leden en er zijn niet-Joodse leden, maar wij zijn één. I could sit down to lunch with any one of you who's a born-again believer. Ik kan aan tafel zitten voor lunch met ieder van jullie die een wedergeboren gelovig is. You could have your ham sandwich. Jij kan je broodje ham hebben. And I could have my cheese sandwich. En ik neem een broodje kaas. And I wouldn't offend me at all. En dat zou mij niet tegen de borst stuiten. Because grace means. Want genade betekent. I can obey what God tells me to do without having to push it on you. Ik kan gehoorzamen wat God mij vraagt om te doen zonder dat ik het op jou leg. But for the church has tried to push their traditions on Jewish believers for the past 1800 years. Maar de kerk years. Probeert haar tradities te leggen op de Joodse gelovigen. Van you can no longer celebrate this and you can't do that and blah blah blah. Je mag dit niet en je mag dat niet meer vieren en dat kan niet. No wonder why Jewish people haven't wanted to get saved. Het is geen wonder dat de Joodse mensen nooit gered wilden worden. Once Jews realize that they don't have to become a Gentile in order to receive Jesus, they're really open. Wanneer Joodse mensen begrijpen dat ze geen heiden hoeven te worden om de Joodse Messias te ontvangen, dan zijn ze daar heel open voor. You mean to say I can have salvation and still be able to circumcise my sons? Je bedoelt te zeggen dat ik nog steeds redding kan krijgen en toch mijn zoon mag besnijden? And I would say to them, not only can you, you better. En dan zou ik zeggen, niet alleen kun je dat dan nog, je zal het maar beter doen. By the way, God didn't give us circumcision because it was healthier. Trouwens, God heeft ons geen besnijdenis gegeven omdat het gezond was. That's just part of the fruit of it. Dat is een deel van de vrucht ervan. It's proven fact that women who are married to men who are circumcised have less of a risk of cervic cancer. Het schijnt dat vrouwen die getrouwd zijn met mannen die besneden zijn, minder risico lopen voor cervicale kanker. And now the UN has a program. En de UN heeft een programma. In Africa to get all the men circumcised. Om alle mannen te besnijden. Because they found out that circumcised men, the risk of the spread of AIDS drops tremendously. Want die hebben ontdekt dat bij besneden mannen dat het risico voor AIDS enorm daalt. You think God's sitting up there going, oh, I didn't know that. You think God's sitting up there going, oh, I didn't know that. Okay, en je denkt dat God in de hemel zegt van, ja, maar dat wist ik niet. But we get circumcised as Jewish males to enter into God's covenant maar with us. Wij worden besneden als Joodse mannen om in te gaan in de verbond wat God met ons through heeft. The shedding of blood, door het vergieten van bloed. His covenant in which he's promised us the land. Zijn verbond waarin hij ons het land belooft. And so if you've never thought about it, dus als je daar nooit over na hebt gedacht. The first time God shed his holy blood to seal covenant was when Jesus was circumcised. De eerste keer dat God zijn bloed vloeide om een verbond te sluiten was toen Jezus werd besneden. You want to find out where the land promises in the New Testament? It's right there. Als je wil weten waar de belofte van het land in het nieuwe verbond is, dan is het precies daar. Through God's blood, Yeshua proved that the land is still the Jewish people's. Door Gods bloed heeft Yeshua Jezus bewezen dat het land nog steeds van het Joodse volk is. Okay, but we only have a couple of more minutes and I want you to pray for one more thing. Okay, we hebben nog een paar minuten en ik wil graag dat jullie voor één ding nog bidden. We can always intercede for the church to awake up to her responsibility and connection with Israel. We kunnen altijd voorbeden doen voor de kerk om wakker te worden voor haar verantwoording tegenover Israël. The church needs to be like Ruth. De kerk zou moeten zijn zoals Ruth. And say, your people shall be my people and your God shall be my God. Die zou zeggen, jullie volk is mijn volk en jullie God is mijn God. Instead, the church has said, your God has been my God and you can take a hike. In plaats daarvan zegt de God, jullie God is mijn God en jullie kunnen nu vertrekken. And the church needs to recognize that salvation still comes out from the Jews. En de kerk moet begrijpen dat de redding nog steeds komt vanuit de Joden. So I don't know how you want to pray for the church here in Holland. Dus ik weet niet hoe jullie willen bidden voor de kerk hier in Nederland. Hopefully this declaration will have a major impact. En wij hopen dat dat deze declaratie een grote impact zal hebben. Guaranteed it'll stir up controversy. Het zal in ieder geval meningsverschillen opwekken. And it's going to be published in a newspaper when? Monday. Op maandag zal dat in de krant staan. Oh, thank God, that's when I'm flying back to Israel. Gelukkig, dan vlieg ik terug naar Israël. Jan, you can deal with it. Jan, los jij het maar op. But it's important. Maar het is belangrijk. So I tell you what, why don't we do one more thing for a couple of minutes. Waarom doen we niet even één ding nog voor een paar minuten? Get a partner and the two of you agree in prayer. Ga even twee bij twee zitten en dan kunnen jullie samen overeenstemmen in gebed. That more leaders in the Dutch church would have a revelation of Israel. Dat meer leiders in de Nederlandse kerk een openbaring hebben over Israël. Let's stand up just for a couple more minutes. Laten we gewoon staan voor een paar minuten. Amen. Amen. Finish up those prayers, please. Okay, kunt u uw gebeden beëindigen? Turn around and take your seats. En gaat u weer even zitten. In every January, Intercessors for Israel has a prayer conference. In januari heeft Intercessors for Israel elk jaar een gebedsconferentie. In Jerusalem. In Jeruzalem. And we are known as being the only prayer conference in which people really pray. En wij staan er bekend omdat we enige gebedsconferentie zijn waarin mensen ook werkelijk bidden. Malcolm Heading, the head of the International Christian Embassy. Malcolm Heading, het hoofd van de internationale christelijke ambassade. Told his staff recently. Heeft zijn staf recentelijk gezegd. I want you to go to that prayer conference because they really get you to pray. Ik wil dat jullie naar die gebedsconferentie gaan, want jullie gaan werkelijk hard aan het bidden. Basically from 9 to 1 in the morning, 9 to 1 in the morning, yeah. In principe van 9 tot 1 uur in de morgen. We do much more than what we did here, but directed, guided prayers. Wij doen we veel meer dan wat we hier gedaan hebben, maar gebeden die geleid worden en per onderwerp behandeld worden. The leadership team. En het leiderschapsteam. Which includes Lance Lambert and Peter Sukahira and Eliyahu Ben Chaim and myself and some others. Waren onder andere Lance Lambert en Peter Sukahiro en Eliyahu Ben Chaim en ikzelf en nog een paar anderen zitten. We give you directions on what to pray for. Wij geven jullie richting over waarvoor je moet bidden. And within those limits you have freedom. En binnen deze grenzen heb je vrijheid. And many people in the West think, boy, that's going to be constraining. En veel mensen in het Westen denken van ja, maar dan worden we belemmerd. But actually, it becomes very liberating. Maar eigenlijk is het juist heel bevrijdend. If I say we're going to pray for Israel's security. Als ik zeg dat we gaan bidden voor Israëls veiligheid. And right now we're going to pray for Israel's security on the northern border against Hezbollah. En dan bidden we nu voor Israëls veiligheid aan de noordgrens tegen Hezbollah. You don't have to ask the Lord, Lord, what do I pray for concerning Israel? Dan hoef je God niet te vragen van Heer, waar moet ik nou voor bidden met betrekking tot Israël? You say, okay, Lord, is there a prayer for this situation that you want from me? En dan zeg je, Heer, is er een gebed voor deze situatie die u van mij hebben wilt? You have much more freedom to hear the Lord clearly. Het is veel makkelijker om duidelijk van de Heer te horen. We always have about 150 to 200 people from the nations. Wij hebben meestal zo'n 150 tot 200 mensen uit allemaal verschillende landen. After that we take a prayer tour for usually one bus out of about 50 people. En daarna hebben we vaak altijd een gebedstour met ongeveer één bus vol, dus 50 mensen. If there's any way that you could join us, I think it would be a life-changing experience for you. Als je op een of andere manier daarin mee kunt doen en bij ons kunt komen, dat zou denk ik dat het een levensveranderende ervaring voor jullie zal zijn. By the way, Mark Chapinski leads our worship. Trouwens, you know onze aanbidding wordt geleid door Mark Chapinski. Mark Chapinski is the guy who wrote most of the songs that people think Paul Wilbur sing. Mark Chapinski schreef de meeste van de liederen waarvan mensen denken dat Paul Wilbur dat deed omdat hij ze zingt. 75% of our people come back year after year after year. 75% van onze mensen komt terug jaar na jaar na jaar. Not only do they like the direction in prayer. Niet alleen vinden ze het fijn om die richting in gebed te hebben, die richting aangeven. But many of them tell us we feel so safe here. Vele van hun zeggen wij voelen ons heel veilig hier. Because they know. Want zij weten. If somebody gets up and starts binding this and loosing that or saying some weird prayer. Iemand opstaat en die gaat het ene binden en het andere losmaken en een of ander raar gebed zegt. The leadership shuts them down. Dan zegt de leiderschap van stopt hun. Because we're an army. Want we zijn een leger. And therefore we need to act as an army in corporate prayer. Dus moeten wij ook handelen als een leger in gezamenlijk gebed. Anyway, we're out of time. In ieder geval, de tijd is op. It's a unique conference simply because you pay to come to Israel and we put you to work. Het is een geweldige conferentie in ieder geval, want jullie betalen om naar Israël te komen en dan gaan jullie aan het werk. Let me pray for you and then I'll turn it back to Jan. Laat mij bidden voor jullie en dan geef ik het over aan Jan. Ruud. Ruud. Abba, I want to thank you for my brothers and sisters. Vader, ik wil u danken voor mijn broers en zussen. Thank you that we could spend the Shabbat together. Dank u dat we deze Sabbat samen konden zijn. We ask simply this, God. We vragen heel eenvoudig aan u dit, Heer. That which was said that was of you. Dat wat er gezegd was, wat van u was. You would guard in the hearts of this people. Dat u die dat zal bewaren in de harten van deze mensen. Lord, I know not everything that was said was for everybody. Heer, ik weet dat niet alles wat gezegd is voor iedereen was. But especially if you quickened something to somebody. Maar vooral als je iemand heeft aangeraakt door een bepaald woord. God, do not let Satan's fowls of the ear tear it from their heart. Laat dan niet Satans listen het uit hun hart halen. Now, Lord, I remind you of your promise. Heer, ik herinner u aan uw belofte. That my word will not come back to me void. Dat mijn woord niet terug zal komen tot mij leeg. But it will accomplish that which I please. Maar het zal uitvoeren dat wat ik wil. And I ask with however I was successful in declaring your word. En ik vraag u dat op wat voor manier ik dan ook succesvol was om uw woord te verkondigen. That you would watch over it. Dat u daarover wilt waken. And it would bear fruit 30, 60 and 100 times. Dat het vrucht zal dragen 30, 60 en 100 keer. In Yeshua's name. In de naam van Yeshua. Amen and thank you so much. Amen. And thank you, Petra. U hebt geluisterd naar de Bijbelstudie, verzorgd door Chuck Cohen, Bijbelleraar uit Israël. Said, watch me. I've said watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace. Day or night are you call upon the Lord. Take no rest. Give him no Israel, Israel.

Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.